Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 220 tysięcy osób jest uprawnionych do otrzymania trzeciej dawki szczepionki. Strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Grecji, wrócili do kraju. Ruszył 78. Festiwal Filmowy w Wenecji. 220 tysięcy osób jest uprawnionych do otrzymania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej przy premierze, minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że z tej grupy skierowania do szczepienia zostały wystawione dla 140 tysięcy osób. To są właśnie te skierowania, które trafiły do pacjentów. Chcę też zwrócić uwagę, że to jest pewien automatyczny proces wystawienia skierowania, a oprócz tego lekarz, jeżeli nie znajdzie ta osoba, która zidentyfikuje się w grupie wskazanej przez Radę Medyczną, lekarz ma prawo wystawić dla tej osoby skierowanie. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze, szczepienie przeciw COVID-19 trzecią dawką obejmie osoby z zaburzeniami odporności. Szkocki rząd zapowiada wprowadzenie certyfikatów szczepionkowych przy wstępie na duże imprezy. Pierwsza minister tego kraju chce, by zielone światło dał parlament, ale arytmetyka sugeruje, że to tylko formalność. Tymczasem Komisja do Spraw Szczepień podjęła decyzję o tym, kto w Wielkiej Brytanii otrzyma trzecią dawkę szczepionki. Strategia jest podobna do tej ogłoszonej w Polsce. Nie ma szczepienia, nie ma imprezowania. Tak ma być jeszcze w tym miesiącu w Szkocji. Certyfikaty, choć wprowadzane w ograniczonej liczbie przypadków, to poważna decyzja. Nie podejmujemy jej lekkomyślnie. Mówi pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Dotyczyć to będzie tylko większych imprez. Na zewnątrz limity będą wyższe. Protestuje jednak część przedstawicieli biznesu, na przykład właściciele klubów muzycznych, a szef szkockich liberalnych demokratów mówi tak. Ludzie będą zmuszeni do przyjęcia szczepienia i podania swoich danych, tak by korzystać z wolności osobistej. To krok nieliberalny. W Szkocji po otwarciu szkół i po luzowaniu regulacji wskaźniki zachorowań są rekordowe. Szczepionki nadwyrężyły jednak związek pomiędzy zakażeniami i zgonami. A tymczasem mamy decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki. Dostanie ją około 500 000 mieszkańców Królestwa. Osób z poważnie osłabionym systemem odporności to mniej niż 1% populacji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Grecji, wrócili do kraju. Konwój Straży Pożarnej na pomoc w związku z pożarami wyruszył do Grecji 7 sierpnia. W działaniach gaśniczych wzięło udział 286 funkcjonariuszy oraz 46 pojazdów. Starszy brygadier Marcin Kendra podkreśla, że sytuacja w Grecji oraz panujące tam warunki były ogromnym wyzwaniem dla wszystkich strażaków. Temperatura dochodząca do 38 stopni, porywy wiatru do 50 metrów na sekundę, zmieniający się kierunek wiatru, trudny teren, pagórki, gęste zarośla. Sytuację, jaką tam zostaliśmy, nie da się porównać je do naszych pożarów lasu. Na miejscu nie pojawiają się nowe ogniska pożarów, zaznacza komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Andrzej Bartkowiak. Polacy schodzą z okrętu dopiero na samym końcu. Wyjechaliśmy tylko dlatego, że Grecy się zgodzili na nasz wyjazd. My uznali, że sytuacja jest w miarę opanowana. Chociaż wiedzą, że prawdopodobnie do połowy października przyjdzie im się jeszcze zmagać z pożarami na terenie. Z tym, że wszystkie te największe zarzewia, wszystkie te najbardziej trudne sytuacje zostały opanowane na ten moment. Akcja ze względu na skalę rozprzestrzeniania ognia oraz warunki atmosferyczne, w których przyszło pracować strażakom, stała się jedną z najtrudniejszych w historii. 78. Festiwal Filmowy w Wenecji otwarty w uroczystości w Pałacu Festiwalowym na Lido uczestniczył prezydent Włoch Sergio Mattarella. Zamykająca gala z wręczeniem nagród odbędzie się w sobotę 11 września. Dichiaro ufficjalmente aperta la mostra internazionale di Venezia. Festiwal otworzyła popularna włoska aktorka i piosenkarka Serena Rossi. Podczas ceremonii Złotego Lwa za całokształt kariery artystycznej otrzymał jeden z najwybitniejszych włoskich aktorów, laureat Oscara Roberto Benigni. Po uroczystości odbyła się projekcja filmu Pedro Almodovara Madres Paraleles, Matki Jednocześnie, z Penelope Cruz w roli głównej. Film uchodzi za jednego z faworytów głównego konkursu, w którym bierze udział 21 filmów, w tym obraz Jana Pawła Matuszyńskiego, Żeby nie było śladów. Opowiadający o zamordowaniu przez milicję podczas stanu wojennego maturzysty Grzegorza Przemyka. Z powodu pandemii co drugie miejsce na festiwalowej widowni musi być wolne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Jutro nasi piłkarze grają w eliminacjach mundialu z Albanią. Grają w nie najmocniejszym zestawieniu. Sebastian Mila, były reprezentant Polski, uważa, że mimo to wygramy to spotkanie. 6 punktów musi być niemalże pewne, bo mam tu na myśli i Albanię i San Marino, bo inaczej sobie tego po prostu nie wyobrażam, jeżeli myślimy o tym, żeby awansować na mistrzostwa, więc tutaj jakby sprawa jest jasna, jesteśmy lepsi, gramy z Albanią u siebie, San Marino na wyjeździe, więc tutaj jakby sprawa jest jasna. Problem się pojawia w momencie, kiedy gramy z Anglikami i tutaj wszystko, co tam zdobędziemy, to absolutnie na plus, więc to jest jakby kluczowy mecz. Mecz z Albanią, jak wspomniał Sebastian Mila, jest pierwszym z 3, jaki nasza kadra rozegra na przestrzeni 6 dni. Wyjazdowe spotkanie z San Marino w niedzielę, domowe z Anglią za tydzień w Warszawie, jutrzejsze z Albanią też na Stadionie Narodowym. Zostajemy przy piłce. Legia Warszawa odtrąbiła dziś w ostatnim dniu okienka transferowego 2 na pierwszy rzut oka poważne wzmocnienia. Zakontraktowała reprezentanta Kosowa Lirama Kastratiego. To skrzydłowy z Dinama Zagrzeb. Miał kosztować 1,5 miliona euro. Drugi z pozyskanych to Ihor Haratin. Jemu z kolei zdarzyło się już grywać w reprezentacji Ukrainy. Gra na pozycji defensywnego pomocnika i ostatnio kopał Ferencvarosu Budapeszt. Po piłce siatkówka. W pierwszym meczu Mistrzostw Europy panów Estonia zaskakująco uległa 1-3 dużo niżej notowanemu sąsiadowi Łotwie. Potem Finlandia 3-1 ograła Macedonię Północną. Nasza reprezentacja zaczyna turniej jutro meczem przeciwko Portugalii. Z kolei nasza drużyna juniorów do lat 19 pokonała 3-1 Iran i awansowała do finału młodzieżowych Mistrzostw Świata. Brawo! A w Mistrzostwach Europy kobiet stawkę półfinalistek uzupełniły Włoszki. 3-0 ograły Rosjanki i Serbki lepsze w stosunku 3-1 od Francuzek. Ze spraw kolarskich we Vuelta Espania stało się chyba to, co stać się musiało. Primoz Roglic wreszcie mocniej nacisnął na pedały. W imponującym stylu wygrał po samotnej akcji 17 etap i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Słoweniec odsadził dziś dotychczasowego lidera Norwega Odda Christiana Eikinga o ponad 9 minut i wysłał jasny sygnał, że ma zamiar wygrać wyścig po raz 3 z rzędu. Nie zanosi się na to, żeby jeszcze jakikolwiek wyścig w Formule 1 wygrał Kimi Raikkonen. Finn w obecnym sezonie dysponuje za słabym bolidem, a po jego zakończeniu sam kończy karierę. Ma już 40 lat, ale i tytuł mistrza świata wywalczony w barwach Ferrari w młodości. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami głównie na wschodzie pochmurno i tam spadnie przelotny deszcz od 15 do 20 stopni, cieplej na południowym zachodzie do 23, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat do 12. Trójka. Program trzeci. Tak ty, tak, tak ty, to łagodne trójki. Czas zacząć. Kłania się Roman Dziewoński. Kończąc tydzień temu nasze spotkanie, pomyślałem, że dziś pojawi się drugi z głosów barytonów jazzu, Kevin Mahagany. Ale jednocześnie zdałem sobie sprawę, że zarówno Jeffrey Smith, który pojawił się tydzień temu, jak i Kevin Mahagany grają już w zupełnie innej orkiestrze. I szkoda, ale pozostały nagrania. Dlatego postanowiłem dziś rozpocząć nasze spotkanie i zakończyć tym głosem, głosem Jeffreya Smitha. Jego walor poza oczywiście tym, że ktoś może powiedzieć, nie, baryton w jazzie to w ogóle bez sensu. Natomiast to jest taki rodzaj turbo, który pozwalał na bardzo wiele i to, co tam pulsowało wewnątrz, według mnie było czymś niepowtarzalnym. To jest trochę dziwne nagranie, ale z Amerykanami tak bywa. Czasami łapią się za coś, no powiedzmy sobie, w entourage'u francuskim. Chociaż zabrzmi tu słowo vient, czyli Wiena, no ale spróbujmy. Wszystko będzie sentymentalne. Jeffrey Smith po raz kolejny w łagodnych taktach. The Sentimental Touch, Bal di Vienne. The sentimental little touch can fill a heart with such sweet madness. Les quatre musiciens qui raclaient le crin se scène. Et puis vous, tout près de moi, joue contre un jeu entre mes bras. If my dreams were made of this, who was to blame outside of you? Parfois dans un café, j'en rêve au jour passé en Vienne. Enchanted by romance, I never had a chance to doubt you. Emporté par la ronde, aux quatre vents du monde, a sentimental touch that broke a sentimental. Pulsem swingu będziemy dziś wędrować muzycznie. Teraz nuty radynowskie i saksofon Harry Allena. Oh, Pato. Vou te curtir com um novo bar. A voz do canto era mesmo desacato. Jogo de cena com um verso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, quen. To panie Katarzyna Fierz-Wojtkowska i Aleksandra Kaczkowska. Przed nami panowie Ben Webster i Oscar Peterson. Bye bye, Blackbird. Mm-hmm. Z instrumentu rytmicznego zrobił solowy, a nawet swoisty przewodnik muzycznego statka tak się zrodził. I Wish I Knew na gitarze Wes Montgomery. takie piosenki, takie spotkania jej i jego, które zostały w piosenkach zapisane. Ta pochodzi z pewnego filmu, chociaż usłyszymy ją w innym wykonaniu niż na ścieżce dźwiękowej. A Man and a Woman z orkiestrą Gerarda Wilsona, Ella Fitzgerald. When hearts are passing in the night, in the lonely night, then they must hold each other tight, oh so very tight. And take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll stay together. So much in love. And in the silence of the mist, of the morning mist, when lips are waiting to be kissed, longing to be kissed, where is the reason to resist and deny a kiss that holds a promise of happiness? Though yesterday still you surround you with a warm and precious memory. Maybe for the beauty waiting for us there, calling for us there, that only loving can give the heart. When life is passing in the night, in the rushing night, a man, a woman in the night, in the lonely night, must take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll be together, so much in love. Uporem maniaka w łagodnych taktach trójki powracam do polskich standardów. Tytuł może nie na czasie, ale swing przedniej marki. Wasowskiego i Przybory, Zimy żal, Bogdan Hołownia. Kto dziś pamięta, mówię to ze smutkiem, o muzykach reprezentujących West Coast Jazz, a z nich wywodzi się Stan Getz. East of the Sun and West of the Moon. Thank you. snując łagodne takty, wyłonił się ze sfer muzycznych ten instrument. Vibrafon. Blues at Twilight. Milt Jackson. Thank you. rozpoczął i zakończy dzisiejsze trójkowe, łagodne takty. Pozostałem Państwa z baretonem jazzu, Jeffrey Smith. Dzień dzień. Kłania się Roman Dziewoński. Sky so vast is the sky, with faraway clouds wandering by. Where do they go? I don't know. Don't know. Winds that speak through. Telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and me. If I only had words, I would say all the beautiful things that I see. When you're with me, you're lovely, Gingy, happy Gingy. Oh, Gingy, like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy. I'm happy, Gingy, my lovely Gingy, 'cause you're with me. I love you more each day. Yes, I do. Deed, I do. I'd let you run away if you take me with you, don't you know, Gingy? I'd go running and searching for you like a river that can't find the sea. Oh, that would be me, my lovely Gingy, searching the sea.